Megkezdődött az újraszámlálás. Kiderült, mi megcsalás? Túljelentkezés a tanárszakokon. Elszabadultak az indulatok. Az egyik újraszámlálásom, mert azért lesz még. Még lesz. Boldog napszakot! Na most megelőztelek. Mivel? Én nem szoktam ordibálni. Ez csak a te fejedben van. Mindig itt ordibálsz, Adam. Más, hogy csinálsz. Olyan vagy, mint egy bolond ember, valószínűleg azok szoktak, hogy én most ordibálok, nehogy valaki, ha előttem ordibáljon, és ezért egész nap ordibál. Hát, hogy ezt gondolja az, akik utcán is hangosan ordibál. Úristen, nehogy az a szembe lévő előbb ordibáljon, mint én. Elkezd óbélyek. Fú, basszus, múltkor. Nem, te tudom, hogy félsz ettől, és jogosan. Mit, hogy bolond ember leszek? Hát, hogy jogosan! Lehet, hogy utcán ordibál ember összeg. Ugye, most azért, mert motyogtam már magammal a buszon. 70 évesen ott fogsz a buszon motyogni magadban. Jó, de az, hogy 70 évesen szerintem mindenki nyugodtan motyogjon magában a buszon. Már 5 éve nyugdíjban vagy, de dolgoztál 40 5 évet, 50 addig, évet. Amire 70 éves leszel, 90 év lesz a nyugdíjkorra. Tehát. Akkor viszont még fiatal tacskóként még azért igazán nem illik, igen. Igazán. Mi lesz, ott látják? Még páran emlékeznek majd rá. Csak ilyen nagy hódrasztám lesz itt hátul. Megkopacodok, és hódrasztám lesz itt hátul. Azt mondani a gyereknek, hogy hagyjad békén. Saját úton van. Vagy mint amikor Homer Simpson elszadta a csilivel, vagy azt mondják, hogy nem tudom, mit mond, de biztos igaza van. Nem, ezt fogják mondani az öregek. És akkor abba hagyod a motyogásra, annyira leég az arc. Hát az ember, akinek igaza van. Hát az ember. Csak nem hallani már, mert csak magába sutymorog. Éljétek meg szépen, vagy érjétek meg. Sok nyugdíjas nézőinknek. Mikor lesz már valakinek tetoválás, és szerintem Csokinek van igaza? Hát van. Ja, tényleg van, meg szerintem Ádámnak van igaza, tetkó is van, ami szerintem az egyen jobb, mint a Csokis. De az egy pár tetkó, valakinek az van, hogy szerintem Csokinek van igaza, és valakinek maga azon ráírva, hogy szerintem Ádámnak van igaza. És hát mindenki döntse, hogy melyiket preferálja. Bár a mém alapján elég sokan eldöntötték, mert... Mi az? Ez egy jó tetkó, én azt értékelem. Úgyhogy, hát nyilván szerintem Ádámnak van igaza, az nem olyan mély. A Csokinak van igaza, ez nagyon mainstream ez a tetkó, de az Ádámnak van igaza, ott már van egy bevállalás. Mondjuk ezért ez bármi ilyesmi tetkót bevállalásba felrakni, mert mi van, a kiderül rólunk valami mocsokság, valami gusztustalan. Még ennél is több, mint ami már kiderült a részek alatt. Jó, már lássuk, tudom, hogy Ádám, szereted nagyon ezeket a videókat. A videókat... nagyon az ilyen videó. Nem úgy általánosságban a videókat, hanem ahol emberek magukból kikelve valami politikai indítatásból kiabálnak. Hát, és jó országban lakom ehhez. Mondjuk az amerikai videókat is zaválom, amikor ilyen embereket felkérdeznek, és ostobaságokat válaszolnak, és azért Amerikában nem kell sokáig elmenni, hogy ilyeneket... A micsoda, All Gas No Breaks? Hát az már nem az, ez Channel 5. Nem, vannak, szerintem, hát most a TikTokon láttam annó ezt, de hogy valószínűleg az máshol is fönt van, de van egy csáv, aki így interjúztat mindenféle ilyen politikai témában, és nagyon vicces válaszokat szokott kapni, de hát nem tudom, hogy ez mennyire van manipulálva nyilván. De hát ez alapján, amit gondolom, itt most látni fogunk, nem annyira. Várját, nem lakod ki? Nem, jobb, ha nem látják. Te szerint a buszosztatás volt a csalás. Hát kinek mi? Kinek mi? Egy busz mondjuk az is személyautó. Most tegyük föl. Mondjuk ez vitatható egy azért. Hát igen, ez... De, a definíció, de nyilván fűtött vitában, hát jó, nem ez volt a nagy probléma. Csalás gyanúja miatt meg kell ismételni a választást Szegiben. A borsodi kis faluban azért van erre szükség, mert a választás előtti hónapokban több mint 100 fővel nőtt a névjegyzékben szereplők létszáma. Ugye elvileg megvan a szabályozás, hogy hány hónappal előtte kell beköltöznöd. Tehát az, hogyha egy-két nappal előtte beköltözöd, akkor elvileg nem szavazhatsz ott, hanem megvan a határidő, de gondolom arra gondolnak. Több mint 70 új lakója lett a falunak. A helyiek gyanúja szerint ezeket az idegeneket pedig a választás napján szervezetten buszoztatták a szavazóhelyiségbe. Olyan emberek vannak ide bejelentve, akik 3 nappal a választás előtt ugye zúdultak a falura. És ez nem tisztességes, és azt szeretnénk, hogy a falu polgárai döntsenek. Sokat elmond az országról, hogy ezt szerintem megúszhatta, aki ezt csinálta. Nem? Hát de meg is úszta. Meg is fogja? Figyelj, nyilván nem fogjuk végignézni, úgyhogy lelövöm neked a poén. Polgármester, akire azt mondják, hogy ő buszoztatta ezeket a szomszéd környéki falvakból az embereket, megnyeri a választást, de kiderül, hogy a másik polgármester jelöltnek valami 10 ember van bejelentve a lakására. És azt mondja, hogy hát, hogy nem kifejezetten azért vannak itt, hogy szavazzanak, de hát szavaznak is. Édes Istenem, ez a vadkeret. Mind a ketten ezt ugyanazt csinálják, csak egyik nagyobb üzemben. Hát egyik szervezetben. Mennyire jó kifizető helyek egy ilyen akármilyen kis falu polgármesterének is mennyire megéri lenni, mert ez sokat elmond, hogy valószínűleg csak valahol polgármesternek kell lenned, utána már könnyen oda lehet önteni a pénzt valószínűleg. Hogy megbízásokat kapsz. Az állami pénzt már könnyebb egy polgármesternek odaönteni, mint egy vállalkozónak. Megy az mindkettő amúgy a Fidesznek, de hogy valószínűleg egy polgármesternek már tényleg 1000 helyről meg tud gazdagodni, és kurva nagy biznisz. Nem véletlenül csinálják, gondolom, ennyire nagy üzemben. Hát valószínűleg nem. Nyilván van egy csomó ilyen kis települési polgármester, aki javítani akar a településnek a sorsán. Hát igen. Azért éppen elég példát láttunk arról, hogy hogyan nyernek meg mindenféle EU-s pályázatokat, és nyitnak vendégházakat, amik aztán soha nem üzemelnek, valahogy véletlenül soha nem lehet kivenni, vagy esetleg dombkoronos sétányokat. 9 óra környékén mégis erről jelent meg 3 autó, amiből kiszállt 9 olyan ember, aki a helyiek szerint nem a településen él. Úgyhogy meg is kérdezték tőlük, mi járatban vannak errefelé. Hol laktok? Itt? Hol? Én 55 éve élek itt. Te mikor költöztél ide? Mondjad! Tisztát! 50 méter egyébként, ha lehet jó, 50 méter a nem szabadon. Kampányolunk. Nem kampányolunk. Ez nem kampány, ez törvény. Igen, az 50 métert mindenki ebbe kell tartani. A kampányolás... Mondtam, hogy nem járulok hozzá, világos? A kampányolás tiltja a törvény, ugye? Csak azt szeretném megkérdezni, hogy... Önök honnan jöttek? Azt mondta nekünk Kisvárdai Tibor, hogy ne álljunk senkivel szóba. Nem, Kisvárdai, ne hazudjon! Ez a másik polgármester jelölt, mint aki ilyen szervezetten buszoztat. Ez maga Trudi Csandi embere. Hát azt mondhatja bárki. Ja, hát ettől függetlenül ez a csávó, ez még megjelenik ott 3-szor, és most a következő 10 percben azt láthatjuk, hogy próbálják meginterjúztatni ennek a 3 autónak a... Ja, hát. Ez már nem busz, ez már személyautó. Bár a busz is ugye egy személyautó. Jó napot kívánok, a Telextől vagyok. Megkérdezhetjük, hogy mi a véleményük a választás megismétléséről? Nem, talán adok semmit. Nem is itt laknak. Hát mi, hol lakok? Hát hol laknék, azt elviszik őket egy másik településre egy kocsival. Csak szavazni jöttek. Annyira fura ez. Érted, nehéz úgy tényleg bebizonyítani, hogy itt laksz, hogy kocsival hoznak ide, és aztán visznek el a településre, amikor szavazni kell, és akkor közben azt kell mondani, hogy hát itt lakok. Itt lakok, amikor szavazok. Tehát, hogy nagy falu. Kocsival kell járni, mert nincsen busz. Csodálatos. Ki tudja, hány településen működik ez amúgy így. És ez nem igaz, hogy nem lehetne mit csinálni. Hogy most akkor az van, hogy így társadalomként azt mondtuk, hogy egyik polgármester csal, a másik is csal, ezt elengedjük. Hát... Nem lehet azt mondani, hogy egy ames jogrendszerben ez, egyik se csaljon, akkor mindkettő ki van zárva, de már nem lesz, aki jelentkezzen. De hogy ez borzalmas a magára vannak hagyva ezek a faluk, és valószínűleg úgy van mindenki, hogy ez inkább nem akarok foglalkozni. Így bemennek, megvan már második választás, baszakodjunk még ezen? Kapnak 5000 forintot, hát miért nem mennének? Ja, hát bazdnek, nekem ez nincs kedvem. Jó van, akkor ez jó lesz. Ez majd csinálnak, amit akarnak. Szóval ez érdekes. Hát igen, és főleg, hogy ugye, tehát azért volt újra kiírva a választás, mert ezért kellett megismételni, mert hogy buszoztatták elvileg a szavazókat, de hát itt most végül is valami hasonló történt, szóval most akkor most mi fog... Őket. Igen. Mi fog így történni, ki tudja. Mert ugye ez a választásoknál volt erről szó valamelyik műsorban, tehát hogy pont a Partizánon, hogy onnan lehet így felmérni, hogy hol történhetnek ilyen dolgok, hogy a statisztikában megjelenik, hogy melyik órában volt esetleg valami kiugrás, hogy hányan mentek el egyszerre szavazni, és hát ez se biztos, mert nyilván, hogyha valahol éppen jönnek ki a templomból az öregek, meg olyan is van, szavazni, hogy valahol non-stop sorálsz. Hát igen, de hogy ilyenek alapján próbálnak szűrni, és úgy tűnik, hogy itt rájöttek erre, hogy itt volt valami anomália, megismételték a választást, és hát már csak ugye jobban el kell osztani pontosan ugyanazokat az embereket, és készen is vagyunk, és hát nyert is a polgármester. De ez meg tényleg szürreális, hogy a másiknál is be van jelentve X ember. Furcsa. Minden bejelentés számít csak ilyet. Ha a budapesti vizét el tudja dönteni 10-20 ember, akkor ilyen kis falunál meg... Az első kerületben a 800 venezuelai menekült, akit véletlenül ott szállásoltak el. Véletlenül pontot, és pont szavaztak is. Véletlen. Pont. Na, de ha már szavazások és újra számolások, és... Döntött a kúria. Újra számolják az összes érvényes fővárosi szavazatot. Nem tesz jót szerintem a Vitézinek, a renoméjának, hogy nem tudta elfogadni, és majd 5 év múlva. Nem, utolsó pár hónapban kezd el kampányolni. És akkor látott volna az átlag magyar ember egy ilyen méltóságot a Vitéziben, de most így azt érzem, hogy az lesz a vége, hogy Vitézinél ez marad meg az emberekben, ez a kényszeres, nem tudom, hogy nem tudja elfogadni, hogy vesztett, és ez nem ilyen emelkedett politikusi szerep szerintem, ami most, amiben benne van a Vitézi, és ez nem lesz jó hosszú távon. Nem biztos, hogy ez áll a legjobban egy főpolgármester jelöltnek, hogy akkor itt vergődik azon, hogy újra számolják, vagy nem, de hát nagy szerencsére ugye a Karácsony is azt mondta, hogy így most már ezt nem tudja elfogadni, ezt az eredményt, úgyhogy mindenképp új választást kell kiírni, tehát hogyha még most is az újraszámlálásnál a Karácsony fog nyerni, akkor nem tudom, hogy mit fog csinálni, akkor ettől még ő főpolgármester lesz, mert akkor az ő kijelentése szerint nem lesz legitim főpolgármester. Vagy mi lesz, hogyha a Vitézi nyer, akkor az... Na hát akkor biztos, hogy az nem fog tetszeni a Karácsonynak, ebbe teljesen most biztos az vagyok. A szerencség, hogy ugye hónapok vannak még, amíg át kell venni, még azon se csodálkoznék, ha még lenne egy új szavazás is a végén. Azon csak szeptemberben. Októberben. Szét végre úgy, ahogy normálisan kellett volna, lehet választani. De szerintem, hogyha lesz új választást, nagyon ki fog kapni a Vitézi. Amúgy elvileg statisztikailag a megismételt választásokon az szokott nyerni, aki az elsőn is nyer. Ez igen, megerősödik. De most szerintem már az elege van embereknek ebből, hogy és attól félek. Hát lehetséges. Amúgy ugye... Na mindegy. Csinálják, amit akarnak. Hál' Istennek ez az... majd a budapestiek elmennek újra szavazni. Persze, az jó buli a szavazás. Persze, van, hogy ők nekik erre mazzanak. Persze. Amúgy ugye a választási iroda elvileg ezt közvetíti, de hát úgy tűnik, hogy most még akkor lehet, hogy nem kezdődött. Nem. Múltkor is azért órákig közvetítették azt, hogy számolják azt a nem tudom hány ezer érvénytelen szavazatot. Most ha minden érvényes szavazatot újra számolnak, hogy már is kezdték? Elvileg igen. Ez nagyon sok idő lesz. Ez napokig fog tartani. Hát a hét végére lesz eredmény. Oh, Istenem, ez tényleg... Ez a kutya komédia. De van még idő, jó. Ádám, októberig annyiszor számolhatják újra, ha annyiszor akarják, mert fejből fogják ismerni. Már fejből, igen, és már a Vitézi hazaviszi személyesen az összeset, és otthon újra számolja még 100. Igen, és úgyis az jön ki, hogy 2-vel nyert a Karácsony. Egyel. Mi lesz egyel? Meg eszébe jutott, hogy nem ment el szavazni. Csoki, mi van akkor egyenlő? Van a társas játékokban lenni, hogy még föl. Valami más dolog, akkor valamilyen erőforrások száma, vagy valami... Ki a magasabb? Ki tud többet dekázni? Nem, ez a fociban van szerintem. Ott szerintem kéne, ott az, nem 11-es lövés kéne, hanem dekázó verseny, nem? A 11-es lövés az szerintem kurva jó lenne. Nem mindegy, de hogy itt nincs valami, milyen egy választáson, hogyha egyenlő? Mi, akkor újra kell kiírni? Hát nem tudom, figyelj, nézzük meg. Időközi választást kell tartani. Na jó, mindegy, úgyis meg fogjuk tudni majd az összes lehetséges módot, ahogy ez alakulhat. Vannak ötleteink, hogy szerintünk hogy kéne intézni, de hát elvehetek civilizált társadalom vagyunk. Úgyhogy nem lehet utolsó vérig küzdeni. Hát igen, most miért kell úgy sem, mint a civilizáltak lennénk, csak azért, hogy minden izgalmas dolgot így lesöpörjünk az asztalon. Tényleg az lenne, hogy választhatnak, hogy ott lenne ilyen láncos buzogány, meg ja, kés, mindenki. És akkor ott hát úgy kérem, háló. Mint a Dűnében volt, hogy ott ilyen nagy ilyen stadionban. Puskásban ott megküzdenének egymással, és így lehetne, és mindenki Karácsony Vitézi, és így, és így húzná egy a Vitézi, és így buzogálni, Karácsony, meg így a karod, és ilyen félmesszenek lennének, és ilyen fehér por lenne rajtuk, de így ilyen piros rit ki lenne húzni, és nem örülnél? Uram, még, de rohadt izgalmas lenne. És szavazat egyenlőség lenne az Orbán meg a Gyurcsány között is. Nagyon és jó. Ők is ott mennének félmesszel. Annak az is egy érdekes mes lenne. Mert a Gyurcsány az jobb erőben van. De az Orbánnak meg ott Orbánnak alacsonyabb a súlypontja. Az biztos. Csuromizom. Hát azért nem annyira alacsonyabb van a súlypontja. Hát, mint amennyire kéne. Nem az van, hogy alacsony vagy, és én arányosan, hanem azért neki... Hát igen, még lejjebb van a súlypontja. Ja, jó, oké. Csak... De ez nem shaming, ez egy megállapítás. Most ne haragudj már. Ez egy tény. Hát, vannak sajnos rossz hírek is. Tudom, hogy nem vagytok hozzászokva, de sajnos vannak rossz hírek. Mert ugye a kiszámoló.hu írja, hogy kezdődnek a megszorítások, és néhány dolgot le is ír, hogy milyen problémák vannak. Hát ugye amellett, hogy nem tudom, észrevettétek-e, de gyakorlatilag 31,5%-os áfát fizettek a legtöbb élelmiszerre a boltokban. 31,5? Már 27 is rekord. Hát igen, de még rajta van egy-két adó. Ettől még emelnek néhány adón. Tranzakciós adót. Amúgy el fogjuk érni, hogy több lesz az adó rajta, mint... Mint amennyit kapsz? Mint amennyit megtarthatsz? Nem, hanem mondjuk 101%-os adó van. Aha, igen. Szerintem az nem, Ádám. Nekem az a gyanúm, hogy az nem. Hát azért, álljál még addig. Unortodox gazdaságpolitikával. Az áfa, ami tényleg elképesztő, világ legnagyobb áfáját fizetjük, és még erre is pakolják még rá az adót. Elképesztő. Szóval ez olyan szürreális, mindig belegondolom, és már ha századjára mondom el, de mindig az, hogy amit megkeresel pénzt, felével rendelkezel gyakorlatilag. Az elképesztő számomra. Szóval az, hogy 30%-os áfa majdnem, rengeteget... Nem a felével. Vagy, ja, felével de, se. Mert hogy ugye a két, tehát van az általad megtermelt javak összessége, amiből ugye le kell adóznia a cégnek, aki alkalmaz téged mondjuk, vagy hogyha vállalkozol, akkor neked kell leadóznod, de maradjunk annál, hogy te egy alkalmazott vagy, a legtöbb ember az. Akkor a nettód és a bruttót között, ugye a különbség az kétharmad, tehát a kétharmadát kapod meg a bruttódnak, de még a fölött van a szuperbruttó, tehát már itt a felénél vagyunk. Annak, amit megtermeltél, és azután, amit te megtermeltél, ki kell fizetni, és még a cégnek amúgy meg kell élnie, tehát az minden, nyilván, amit az államnak be lehet fizetni, abból csak a felét kapod meg, így is kevesebb, mint a fele annak, amit megtermeltél, hogy ez fenntartható legyen, és erre jön még rá az, hogy van áfa. Bármi, amit veszel, annak hát gyakorlatilag a 31,5%-át még az államnak fizeted be, de hát ezen kívül is... Nem annyi százalékát, hanem a... De, hát minden cuccnak, amit megveszel, annak az árának az egyharmada majdnem, az csak az adó rajta. Nem, de nyilván van, aminek kevesebb. Osztani, de igen, de hogy igen. Ja, oké, ezt te jobban tudod. De értem, és ez amúgy, itt valaki már izél, hogy a kapitalista, mit mondtak? Kapitalista percek Ádival más országok is kapitalista módon működnek, és ott nincs ekkora adó érdekes módon. Sőt, jóléti államok is vannak, amik kapitalisták, kevesebb az adó, és jobban élnek az emberek. És jobban a szociális ellátás. Hát érdekes, hogy itt valahogy azt látja az ember, ez a, hogy cégként is nagyon sokat befizet, alkalmazottként is nagyon sokat befizet, sőt többet fizet arányában, mint egyes külföldi országokban. Ennek ellenére szarabb a szociális ellátás, ennek ellenére rohadnak le az iskoláink, ennek ellenére 6 évet vár a csípőprotézisre, hiába fizette a TB-t 50 évig. Szóval elképesztő, hogy jön össze ez a kettő, hogy én azt gondolom, hogy fizessünk ennyi adót, oké, bár ugyanúgy, ha mondjuk, nem tudom, autópályára akarsz menni, ezt ugyanúgy még kifizeted, stb. Még egy csomó dolgért pluszban fizetsz, de fizessünk ennyi adót, de akkor legalább, ha már elviszi a felét az állam a fizetésünknek, akkor legyen a szolgáltatás, amit biztosít jó. Ne a kátyús utak legyenek, ne a lerohadt kórházak, ne a tanármentes iskolák, és közben meg azt látod, hogy minden faszom baszomságomra elköltik a pénzt, amire egyáltalán nincs szükség. Ez a frusztráló ebben az országban, ami folyamatosan szétfeszíti egyeseket. Nem mindenkit, mert valaki szerint minden kurva jó, de hogy ez azért egy kicsit szétfeszíti az embert, hogy ezt is befizetem, azt is, amazt is, még egy ilyen adó, még egy olyan hozzájárulás, még egy izé, és aztán meg ott vagyunk, hogy igazából, hogyha tényleg baj van, akkor el kell menni, és külön kifizetni a magánorvost, hogyha nincs tanár, akkor el kell menni, gondolom, magánsuliba, és akkor mi a faszért fizettem ki az pénzem felét erre. Vagy és ez feszíti szerintem a magyarokat teljesen jogosan. Például Dubajban most már lesz ugye adó, mert elfogadták ők is a globális... Mármint társasági. Társasági adó, de hogy ott a fizetésnek nincs adója. De jó, nyilván ez egy különleges. Ez egy különleges, csak mondom, hogy de közben ez egy szélsőség. Nyilván utána valószínűleg nincs is annyi ellátás, bár lehet, hogy annyi van, mint itthon, de hogy... De hogy azt várná az ember, hogy ha nagyon sok pénzt befizetsz valamiért, ugye mondjuk elmegyek valahova, fizetek sok pénzt, akkor szeretnék érte egy jó szolgáltatást. Hát nem érzem ezt. Most. Hát meg képzeljétek el, hogyha... De közben azt látod, hogy mennyi baromságra, hogy kurva büszkék lehetünk, hogy az EU-s támogatást meg olyanokra költjük, hogy a másik leghosszabb függőhíd, mert nagyon tetszett annak a csávónak, hogy neki legyen a hosszú függőhíd, de közben építetek máshol, olcsóbban egy hosszabbat, oké, okay, de ilyenekre... Jó, de ez még mindig a leghosszabb állam, hogyha úgy nézzük, hogy a... De igen. De közben azt látja az ember, és azért van az eredmény számlálunk, hogy rengeteg dologra nagyon sok pénzt elköltünk feleslegesen. Hogyha csak azt nézzük, meg én múltkor nézegettem, hogy ugye volt egy hír, hogy nem sikerült még kiadni a tavalyi atlétikai világbajnokságnak az eredményességéről a tanulmányt, mert elkészítette az állam ennek a tanulmányát. Azt mondta, majd... hogy ez soha nem került elő. Igen. Ezt a sírba visszük. Sírba visszük magunkkal ezt a titkot, hogy mennyi pénzt keresett az ország ezen, vagy ugye vesztett, mert ez is lehetséges. Hát ott azt írták, hogy ugye 315 milliárd forint volt az egész VB, és abból ki olyan 260 körül volt maga a stadion, meg ezek a környezete. És azon gondolkodtam, hogy ugye 460 milliárdból megépítették a 4-es metrót egy borzalmasan korrupt módon, tehát nagyon sok pénzt eldobtak közben, és megépült egy működő 4-es metró, ami oké, hogy bázik a Bikáspark. Értem én, meg vannak problémák, de önmagában, tehát a metró, az azért viszonylag jól működik. És oké, rövidebb lett, mint amire tervezték, de azon a szakaszon, ahol van, ott viszonylag jól működik. Miért nem lehetne egyszer már, hogy 260 milliárdból ilyenekre is van pénz, miért nem lehetne egyszer már megépíteni néhány metrót is? Abból is lehetne ugyanúgy elpakolni pénzt. Ugyanúgy vannak vállalkozók, akik ezt meg tudnak csinálni. Nyilván most a 3-as metró felújításán is dolgozott nagyon sok cég, aminek biztosan úgy került helyzetbe, hogy ismertek valakit. Most ez egy csomó új metró, mit akarsz? Na jó! Most még hévek meghívják őket, de most ez ne kavarjon meg senkit. Bár ugye a hévek is milyen jó állapotban voltunk, vannak, pont néztük az előző héten a képeket. A telefosott hévek, édes Istenem. És hogyha metróra minősítik át, akkor lehet, hogy azt mondja a szegény hajléktalan, meg a öntudatán kívüli ember, aki annyira be van drogozva, hogy nem tudja, hogy hol van. Ja jó, ez metró? Hát akkor nem fosok ide. Akkor föl se szállok. Úgyhogy akkor megoldottunk minden problémát, nem? Vagy azt mondja, beszélgetnek ott az ilyen széthullott drogos csövesek valahol a hív megálló környékén, és akkor mondják, hogy olyan hallom, hogy a haverod múltkor megszúrt valakit a híven. Hát, bocsánat, a metrón szúrt. Megemelem a cilinderemet, uram. Ennek örömére még jönnek a megszorítások. Na. Igen, de tehát ugye ott van még a bankokra kivágott pluszadó is, amit ugye elcsesztek a nagymártonék, és akkor így inkább csak bukott rajta az állam. Az a baj, hogy az egyszeri ember, most már nem mondtam egyszerűen, de hogy a bankokat adóztassák meg azok úgyis csak nyúlják le a pénzt. Én is utálom a bankokat. Jól teszi a kormány, megadóztatja a bankot. Csak abban nem gondol bele, hogy ez ki fogja kifizetni. Nem a bank. Az, akinek bankszámlája van. Nem a bank fogja kifizetni. Igen, te fogod kifizetni ezt is. Aki látta már a Big Shortot, és ki ne látta volna, aki nem látta, az meg nézze meg. Szóval, aki látta már a Big Shortot, az annak valószínűleg kialakulhatott egy bizalmatlanság a bankokkal szemben, amit hát én teljesen megértek, és igen, ez lehet azt mondani, hogy igen, hát a bankokat akkor lehessen megadóztatni, de igaza van Ádámnak, ezt nem ők fogják kifizetni. Bármilyen ilyen adóemelés van, lehet mondani, hogy most az állam, A telekommunikációs cég. Ja, meg amaszt adóztatja meg, de mindent a végén az embereken vernek le azok a cégek. Hát nehogy azt higgyétek, hogy azt mondja a cég, hogy itt egy kis pluszadó, hát akkor kevesebb pénzt keresünk. Nem baj, beáldozzuk ezt a nyereséget. Így szokott lenni, nem? Nem az, hogy kurva gyorsan emeljétek meg ennyivel az árat, és még egy kicsivel, ha már emelünk. Még igen. Akkor még egy bocsánat, kicsivel. De az én Lamborghini az lesz a vége, hogy még több lesz a profitjuk, idősebb. Mint az előtt. Mert ha már úgyis emelni kell, akkor ha most emelnünk kell, mert ráfoghatjuk az államra, hogy adót emelt, akkor már nyilván egy kicsivel többet emelünk, hogy még azért mi profitunk sem növekedjen. Hát mi van, hogyha még majd emel? Hát akkor hát most igen. Ne emeljünk, hát vagy készülni kell az ínséges időkre. Igen, és ezt viszont azért raktam be, mert itt az a zárul ez a cikk a kiszámolón, hogy ez csak a kezdet, a költségvetés helyzete immár 5. éve több, mint tragikus. Jellemzően a GDP 6% feletti hiányokkal zárta az éveket. Igen. Nem, hát itt írja, de a portfólión pedig ott van a grafikon. Gyurcsányikon, hogyha fölviszed. Amúgy ez tényleg elképesztő, hogy utoljára a Gyurcsány idejében voltak ilyen számok, mint amik a Covid óta egyfolytában. 6% fölötti költségvetési hiány. És most már megint el fog indulni a túlzott deficit eljárás. Emlékszel, még ilyen szavak voltak. Micsoda idők. Azt hittem, hogy túl vagyunk ezen. Miért hittem ezt? Hát azért, mert a 15-16-17-ben elég jó évek voltak még. Talán 15-ben és 16-ban még defláció is volt. Szóval... Az csak legenda. Megtörtént, Ádám, megtörtént. Na jó, ezt majd megnézz. Hát, ja, úgyhogy 2600 milliárdos hiányban van a költségvetés, ugye 4000 milliárdra már belőtték, hogy az lesz az új hiánycél. Az 4,5%-os, meglátjuk, hogy idén 6% alatt leszünk el, de legalábbis azt láthatjuk, hogy a csak ide költésekből ugye már 1000 milliárd fölött vagyunk a eredményjelzőn, és 4000 milliárd a hiány cél, úgyhogy lehet, hogy eljutunk még odáig. Elfogunk. Ha már Gyurcsány ezt berakta. Ha már Gyurcsány? Az egy nagy kedvencem, mert hozzá tudom kapcsolni a hétvégi videóhoz. Kommentelési sorvezetőt kaptak a DK-sok Gyurcsány Ferenc bevédésére. Kommunikációs paneleket kaptak a DK-s képviselők arra, hogy mit reagáljanak, ha szóba kerül Gyurcsány Ferenc felelős 2010 óta mind a 4/3, vagy hogy a DK elnökének le kéne mondania. És a rövid vagy hosszú távú vitához használható fordulatokat kísérő levelet Varjú László DK alelnöke küldte szét. Az eddig megismert tapasztalatok alapján, mondja Varjú, összeállítottunk példaként neked a kommenteléshez segédanyagokat, hogy egy olyan több témára kiterjedő értkészletet, amit meggyőződésünk szerint könnyen és hatékonyan tudsz használni a DK-t és Gyurcsány Ferencet érintő Facebook komment folyamokban. Ez az, amiről beszélt, hogy a Gyurcsány most már bekeményítenek bazzen. Édes Istenem. És az arra, hogy a Gyurcsány lenne felelős a 4/3, az első ellenérvük, hogy 10-ben Bajnai Gordon volt a miniszterelnök. Az összedi beszéd a bevallottan hazugsággal megnyert választás és a világgazdasági válság, mintha meg sem történt volna, írja a szerkesztő. A DK pedig csak 2011-ben alakult, a 2014-es és 18-as 2/3 a sorvezető szerint az LMP és a Jobbik nyakába kell varni, de két párt nem volt hajlandó részt venni az összefogásban. Ott akkor még több szavazójuk volt, mint a DK-nak. Édes Istenem. 22-ben Márki-Zay Péter volt a közös miniszterelnök jelölt, aki egy fej-fej melletti állást vesztett el. Ráadásul arra kért, hogy Gyurcsány ne vegyen részt a kampányban. Így is történt. Jött az újabb fideszes 2/3. Igen. De nem azt kérte szerintem a Márki-Zay, én úgy emlékszem, hogy Gyurcsány Ferenc akadályozza a munkáját az ellenzéki összefogásnak, hogy ne csináljon semmit, hanem az, hogy ő személyileg, tehát a személye ne legyen benne a kampányban, és a Gyurcsány brand tűnjön el a kampányból. Nem az, hogy Gyurcsány Ferenc így fogja össze a kezét, így a háta mögött, és ugorjon be a szekrénybe, jó, és ott üljön. Viszont arra, hogy miért nem kell lemondania, az van, hogy minden ellenzéki párt tönkrement, amelynek az elnökei lemondtak a választások után 2010-et követően. Például az MSZP. Eltűnt az Együtt, küszöb alatt az MSZP, ez a kettő szövetségesük amúgy. Mikor létezett párbeszéd, a Párbeszéd. Az Együtt legalább Jobbik valamikor... és az LMP is. De legalább valamikor 10%-ra mérték, de a Párbeszédet soha életében nem mérték küszöb fölé. Gyurcsány Ferenc eddig vitatott, elhallgatott kérdéseket tesz napirendi, amiket a vezető DK-s politikusok képviselők aktívan kommentelne. Figyelj, legalább azt mondta, hogy most elkezdik a nagy csatát, és elkezdték a komment mezőben, ami már tényleg ilyen végső elkeseredés, hogy ott most a Facebook komment mezőben, szóval, hogyha ismernék az internetet, akkor bárki tudná, hogy ha valamit nem érdemes a Facebook komment mezőben kommentelni. Hogyha valaki ott akkor mit érdemes? Tovább görgetni általában. A Facebook komment mező az a legalja mindennek, hogy azt gondolják, hogy a Facebook, hogy kommentálnak ilyen dolgokat, az a bárkit meggyőznek. Ha valahol nem lehet embereket meggyőzni, az a Facebook komment szekció. Biztos van olyan, ahogy meg lehet valakit győzni valamiről, de az nem a Facebook komment mező lesz. Ott, az ottani viták színvonala... Nem a legerősebb. Hát igen, úgy az, hagynémi kívánnivalót maga után. Az, hogy erre megy az energiájuk, hogy hogyan kell a Facebook kommentekben vitatkozni, ennyi erővel tényleg kiállhatnának a keletibe is ordibálni, az legalább mókás lenne. Ez meg csak rohadtul szomorú, de legalább kitalálták ezt is, jó van, hajrá. Nagyon jó, nyomjunk egy nemzetközi kitekintést, mert sok minden történt az elmúlt néhány napban, Ugye egy az, hogy ja, oké, persze, tehát Orbánnak nem igaza volt, hanem igaza lett, ugye? Bár igaza volt, mert azt mondta, hogy majd hét elejére meglássuk, és hát megláthattuk, valóban úgy tűnik, hogy az egyik legerősebb jobboldali frakciója lesz az Európai Parlamentben Orbánék. Harmadik legnagyobb frakció lesz. Beléptek a franciák is, az olaszok is, hogyha minden igaz. Úgyhogy ez egy fordulat, de... Nagyobb lesz ez a, mint amiből kirakták. És amiben nem kirakták, hanem mint amiben nem engedték be most az Orbán. A néppárt? Nem. Vagy ja, hogy ez a... az identitás? Nem, az identitásból jött létre, amiben be akart lépni. Hát ahova az olaszok nem engedték be, igen. És aztán utána most az olaszok beálltak. De ez egy másik olasz állt be. Másik olasz állt be? Az olasz párt állt be ebbe a frakcióba, aki most a második Olaszország. Jaj, tisztuljon most már ez a barátok közt, mert most már... Nem könnyű átlátni, amúgy én is olvasgattam, meg utána néztem tegnap lefekvés előtt ennek, mert egyszerűen nem látom át ezt a retket. Szóval amúgy ez is egy jó cikk, de amúgy más lehet videókat, cikkeket meg utána olvasni ezer helyen, de hogy itt van az új frakciójuk, hogyha kell egy kép róla, hogy itt nagyon jó. De az a lényeg, hogy ez az Európai Parlament hogyan alakul, meg hogyan jönnek létre a frakciók, meg esnek szét, meg minden. Még azt is nehéz követni, hogy Magyarországon mi történik. Így is, hogy napi szinten foglalkozunk vele. De azt, hogy még kövesd azt, hogy az Európában, Európai Parlamentben mi történik, amihez tudnod kell általában, vagy érdemes tudni, hogy az adott országokban éppen milyen választási eredmény van, meg mikor van újra választás, meg stb. Szóval ez tényleg ember legyen a talpán, aki ezt átlátja és követni tudja. Ebbe tényleg bele kell mélyedni, és szerintem az átlag magyar, nem biztos, hogy a magyar dolgok egyáltalán tisztában van. Szóval senkitől nem elvárható, hogy az Európai Parlamentet tisztában legyen, de ez is egy érdekes dolog. Szóval ez az idéből jött létre valahol, ez az új frakció. Szóval kettő darab ember nincs benne az idéből, de az idéből indították ki, újra brendelték, és ez az újra brendelt, ez a Patrió léptek be. Hát nem tudom, hogy a legjobb társaság amúgy. Persze egyfelől Orbán kirakta tökeit, azt mondta, hogy ez lesz, ez lett, és tényleg megcsinálták. Szóval ez ilyen szinten menő, nem? Azt el kell ismerni, hogy összehozták. Persze. Összeszervezték. Megcsinálta. És ez amúgy valahol egy elégtétel neki szerintem, hogy be akart lépni egybe, amiben nem engedték be, aztán meg valamiben meg beengedték volna, de oda bement egy román, akit nem akartak vele együttműködni. Hát, vagy akkor... oda se akarták beengedni itt azért. Na mindegy, és akkor az lett a vég, hogy csináltak egy annál nagyobbat. Érdekes követni ezt, meg még van, ahol ez még változhat a helyzet, mert még lesznek időközi választások, meg minden, de egyelőre tényleg egy nagy frakciót hoztak létre. Az, hogy kikkel vagyunk együtt ebbe a frakcióba, az azért... nem annyira bizakodásra ad okot abba az irányba, hogy itt ideológiailag elég érdekes társaság, amivel nem biztos, hogy én egyet értek. Mindenki megtalálja a sajátját. A mi hazánk néha jobban illett volna ide, úgy érzem. De hát abból dolgozunk, ami van, ugye? Na, de nézzük meg, Ádám, a francia meg az angol választást. Jó, van ez így. Hát, a briteknél ott elképesztő nagyot nyert a baloldali munkáspárt. Pedig amúgy Európában tényleg van egy jobbra tolódás. Itt nem azon múlt szerintem, hanem azon, hogy mennyi balhéja volt a Toriknak. Hát igen, gyakorlatilag most már a Cameron óta, meg a Brexit óta igazából csak így kapkodja a fejét Nagy-Britannia. Ehhez képest ez történt. Hát ez ennyit kemény. Kell tudni. Nézd. Most már mindent tudtok. MSZP... DK, Fidesz, nem tudom, ezzel jobban járnánk. De érdekes ez a munkás... Ennyi tagja nincs az MSZP-nek, a munkáspárt magyarul tűnik ilyen, szóval az a baj, hogy nehéz nem hozzá társítani a magyar dolgokat, hogy munkáspártnak fordítjuk le, és akkor a magyar ország más a csengés ennek, nem? De nálunk nincsenek meg klasszikusan ilyen szociáldemokraták, nem? Már jó régóta. Hát a Feriék, ők azt mondták azok. Hát a Feri, hát hogyha a Feri azt mondja meg a Klára, akkor én azt elhiszem. Feri, de hát, a Feri. Klasszikusan amúgy lehet, hogy olyan helyet töltenek be, mert nincs ott semmi. Ja, nem tudom, én most megnéztem a Plankó Gergőjéknek volt egy filmje a médiaháborúról, és akkor ott meséltek egy kicsit a 90-es évekről, hogy hogyan működtek. És annyira érdekes, meg izgalmas, hogy hogyan alakult ki ez a mostani politikai helyzet. Hogy az MSZP például amúgy az egy karanténban volt a rendszerváltás után, és akárhány százaléka volt, nem állt össze vele senki. Aztán 94-re valahogy mégis összeálltak velük valakik, kiengedték a karanténból. Ez olyan érdekes, hogy ez... És akkor most itt vagyunk. Köszönjük szépen. Na, és van egy ugyanilyen Ábránk Ádám a francia választásokról ismerőt, meg ugye mindenki a Löpenék győzelmét várta az első forduló után, de mivel a francia választás ilyen furcsa kétfordulós, tudom, hogy nagyon idegennek tűnik. Igen, mintha itt is lett volna hasonló. De igen, igen, itt is volt. És hát habár... Tehát elég különleges választás volt több szempontból is, de hát már csak ebből a szempontból is, hogy ez a nemzeti tömörülés, az a barna ott a jobb szélen, ami az első fordulóban úgy tűnt, hogy legtöbb szavazatot megnyerve, majd a második fordulót is be fogja húzni, és hát itt is egy ilyen baloldali tömörülés nyert. A jobboldali fordulat, Ádám, Európában. Nem mindenhol jön be. Hát úgy tűnik. Mondjuk Magyarországon csak jobboldali lehet, mert csak jobboldali pártok vannak most kb. Itthon, ugye? Hogyha már a jobb és baloldalt nézünk. Hát hogyha feltételezzük, hogy ez a felosztás még létezik. Igen, amúgy szerintem már ezt lassan meg kéne haladni. De ez nagyjából, tehát amikor az ember azt mondja 14 évesen, hogy csak az épületért lennek ár, ilyen kijelentéseket tesz, már akkor megfog... Mint? Micsoda? Mint ki? Nem tudom, biztos ismer mindenki olyat, mint aki mondott ilyet. Mondott, hát mindenki 14 évesen. Ja, de ne, hát ez nem, miért? Azzal viccelődni, hogyha felgyulladna a parlament, akkor csak az épületért lenne kár. Ez szerintem ilyet már mindenki hall. De nem, kár lenne az ott dolgozókért is. Azon igen, persze, nyilván. Nem csak politikusok. Nyilván, dolgoznak. Csak ez a vicc. Ez a vicc, amit mindenki hallott értem. Már. Mi a ez... vicc? Jó. Hogy van a poén? Ez egy rendkívül... rendkívül rövid, de az, hogy meghalna az összes képviselő, Ádám. Ez micsoda, hogy lehet ezen viccelődni, Csokkár? Ez egy műsor. Szóval... Mi lesz a következő, bazzeg? Szóval... Kínaiakon fogsz viccelődni? Ki nem hallotta még ezt, hogy valaki 14 évesen ezt mondja, és azt gondolja, hogy ez húha, hát igen, az összes párt rossz, az összes politikus rossz, ez a lényege ennek, és már akkor megfogalmazódhat ugyanúgy az emberekbe az is, hogy miért lenne valaki jobboldali, meg baloldali, amikor csak azt látjuk, hogy ugye mindegyik dob, ugye ez ugyanolyan remek általánosított megfogalmazás, amit 14 évesen megtehet az ember, de annyi igazság ebbe van, hogy az épületért kár lenne, ez teljesen biztos. Nagyon szép a parlament. És az is igaz, hogy valójában ja, nem jobb és baloldali... Karmelitában ülnek amúgy a politikusok. Nem jobb és baloldali értékek mentén határozzák meg magukat valójában ezek a pártok, hogyha megfigyelitek. Nagyon sok baloldali dolgot tesz a jobboldali kormányzatunk is, vagy hát néhányat biztosan. Vannak jobboldali megfontolású dolgok, amiket meg a magát baloldalnak nevező ellenzék tesz, úgyhogy igen, ezt ebben a formában nem biztos, hogy fenn lehet tartani, hogy ezek így léteznek, klasszikusan jobboldali meg baloldali pártok. De figyelj, nem akartál valamit azért megcsalásról beszélni? Vagy ez már... De, csak ezt már tegnap is érdekelt, hogy mi ez az egész. Ludas Matyiról elnevezett alappal és digitális gyontatószékkel indul neki a 2026-os országgyűlési választásnak Magyar Péter. De rosszabbul hangzik ez, mint amilyen, ez itt a címből. Ennél csak... A digitális gyontatószék az például arról szól, hogy az államigazgatásban dolgozó emberek ott elmondhatják, hogy milyen korrupciós ügyeket láttak, és akkor onnan elindulhat a nyomozás. Nem arról van szó, hogy legyen digitális gyontatás a katolikus egyházban. Nem, és akkor a Covid miatt. Felmentik. Ez szerintem már megvalósul. De igen, amúgy abban valószínűleg hasonló. És mi a másik, amit címe Ludas Matyi alap, oké? Okay. Hát ez, amit a Kutyapárt is meg akart volna csinálni, ezt most ők csinálják. De nekik mi volt a neve? Robin Hood alap. Robin Hood! Ja. De a Ludas Matyi a magyar Robin Hood? Hát annyiban, hogy nem adott semmi pénzt senkinek végül is. Hát ez magyar. Hát csak elverte a... Mit adjon a semmiből? Elverte a döbrögit, az is valami. Ja. Semmiből. Szétrabolt országban. Amúgy tényleg a Ludas Matyiba azért elég romosan néz ki minden. Oké, Ludas Matyi alap, olimpia rendezésének a szükségessége. Valódi... Amúgy az olimpia rendezés, ez most tényleg ilyen kurva fontos volt, hogy most már az elején ezt meg kell jelölni. Hát szerintem ez egy ilyen, ez egy kikacsintás, hogy a Fidesz is nyugodtan szavazzanak. Nagyon örülök, de most, amikor épp arról beszélgettünk, elméletek, hogy megnyeri a Tisza, akkor olyan üres kasszát fogod találni, olyan kisöpört országot, hogy borzalmas, nem tudom, mit lehet azzal majd kezdeni, és majd ők lesznek az elsők, akik azt mondják, hogy olimpia esélytel most nincs egy vasfunk se. Akkor most... Jó, de tudjuk, hogy a Magyar Péter azért hogyan kampányol, mond sok mindent. Hogyha észrevetted, Ádám, azért mi is sokat szoktunk beszélni a baráti társaságban az olimpiáról, és van, akinek az a meglátása, hogy ez egy hasznos dolog lenne, mert egy csomó infrastruktúrát föl kéne húzni. Úgyhogy ez egy megosztó téma a mai napig. Úgy valószínűleg azért emelte be meg, hogy elhatárolódjon a Momentumtól. Ellenzéki pártoktól már sikerült elhatárolódnia. Mm. Ja, meg igazából mindegy, mert a Momentum csak a szavazókat hozzá. Na mindegy, de lesznek... Átveszik az árnyék kormány? Igen, igen. Végre. Újra lesz árnyék kormány info. Azért velünk is kell ebből egyeztetni, nekünk is van árnyék kormányunk. Hát igen, de mi nem tartunk árnyék kormány infót. Hát ez mi akkor? Ja, az várjál, az most gyorsan kéne árnyék kormány infót tartani, Ádám. Az én árnyék kormányom azt csinálna, hogy jobb lenne az ország. Tiéd mit csinálnál? Nem? Több pénzt a szegényeknek. Kimondtam, most nem tudom visszavonni. Én azt is mondanám, hogy az oktatás legyen jobb. Az orvosok gyógyítsanak meg emberek. Jó, elég ennyi háttékből most, jó? Hú. De majd, csak nehogy majd visszahalljuk a Tiszának az árnyék kormány infóin ezeket. Mert ezek a mi ötleteink voltak, csak szólunk. Hogy bármilyet lenyúlnak. Várjál, a Fidesz szerintem lop. Ajaj, nehogy visszahalljam valahol. Több nyilvános mosdó, új ivókutak, korszerű zöld biztonságos játszóterek, hát ez patika. Biciklisek kiszorítása a járdáról. Hello. Végre valaki kimondta. Jó, de először legyenek bicikli utak, ahova kiszorítható. Szóval ne csak kiszorítsd a... Hát valószínűleg ezzel lenne kiszorítva. A 70-nel menő autókhoz. A 70-nel menő biciklist a járdáról. Nem, de hogy... Valószínűleg ez a kiszorítás módja, de hát ezt már lehet, hogy csak én magyarázom bele, de igen. Hogy lehet máshogy, hogy ott áll minden járdán egy rendőr, és így rácsap a biciklis, hogy akarodj innen. Anyák visszasegítése a munkába, ez remélem, hogy ugye szülés után már. Amúgy játszóterekben nem áll rosszul Budapest szerintem, és az de figyeld, persze a több, az még jobb, meg még biztonságosabb. Azt figyeld, hogy múzeumok nyitvatartási idejének módosítása, hogy munkaidő után is látogathatók legyenek. Ezt nem értem, hogy ez hogy nem sikerült eddig meglépni. Úgyhogy valószínűleg így is össze kell kaparni az embereket, akik ott dolgoznak, és ha azt mondod annak pár embernek, aki még hajlandó ott dolgozni évbérért, hogy neked bent kell maradnod néha több műszakban, akkor azt mondja, hogy na jó, ez volt a vége, megyek az Aldiba. Lehet, hogy ez is bennem van. Hát igen, de most képzeld el, hogy a természettudományba bemehetnél később is, és nosztalgiázhatnál, hogy megnézd gyerekkorod az, a természettudományi már csak akkor lenne lehangolóbb, ha még sötét is lenne. Akkor tényleg a természettudomány az, de nem gondolom, hogy a múzeumokkal az a baj, hogy meddig vannak nyitva. Szerintem azért nem fognak oda tódolni az emberek, hogy most munka után még pár órában bemenni. Ez általában egy hétvégi program, vagy egy egész napos. Ez ritkán van az, hogy munka után beugrok a múzeumba. Szerintem nem biztos, hogy ez a fő szerintem dolog. Szerintem ez korrekt. Ez megtartja annak az érzését, hogy nem egy halott városban élsz. Hogy vannak még nyitva dolgok. De most nem 8-ig. Lehet elvenni, hogy minden nyitva legyen, hogy neked jó érzésed legyen, miközben az embereknek ott kell ülni. Egy csomó azt mondani, hogy este 8-ig van nyitva, de akkor de lehetne felem déltől. Nem, jó, nem. De értem, csak ezek emberek dolgoznak ott, akiknek a munkaidejét így módosítani kell, akik... Árnyékkormány látomásom volt, az emberek legyenek megfizetve a munkájukért. Tök jó, csak valószínűleg így még többet kéne fizetned, és hogyha azt látja múzeum, hogy ettől nem jön több ember, mert ez neked nagyon romantikus elképzelés, de lehet, hogy a turisták, akik itt vannak, azok mennek inkább múzeumba, legyen az belföldi vagy külföldi turista, nekik nem fontos, hogy 8-ig legyen nyitva. Neked, aki dolgozik, neked a kényelmesebb lesz, de te nem mész el úgyse. Igen, bemenni nem fog, de legyen nyitva. Szóval, hogyha úgy jelte volna észre, valószínűleg a múzeum, hogy ebből eszméletlen sok plusz bevételt tudok megcsinálni, akkor lehet, hogy már megcsinálták volna. De azért ez a felülről beleszólás, hát, vagy a legyen az, hogy azt mondja, hogy tovább legyen nyitva, de akkor a cserébe ezt a Budapest meghozza ezt a döntést, akkor neki kell állnia azt a plusz pénzt, amibe ez kerül. Mikor volt utoljára nyereséges egy múzeum, Ádám? Én nem hiszem, hogy ezek nyereséges dolgok. Ezek kulturális dolgok, amiknek a fenntartása pénzbe kerül. És hogyha már fenntartod, lehet, hogy valamennyivel többbe kerül, hogyha még oda embereket is kell fizetni, de amúgy nem hiszem, hogy ez a legnagyobb kiadás. befolyás, hogy most pár órával tovább van nyitva, vagy nem. Lehet, hogy így van, lehet, hogy igazad nagyon van. Sok benne nekem van. Ez egy szimpatikus dolognak tűnik. De nem azt mondom, hogy ez a legfontosabb. Azért is, hogy milyen időszakban vagy, lehet, hogy télen akkor nem tudom, még tovább kell fűteni, az nagyon sok költség, stb. Ezer dolog lehet. Meg egy múzeumnál nem csak a látogatók vannak, az más munka is zajlik, akkor azzal is össze kell egyeztetni, ott akkor a idegenvezetők, stb. Nagyon sok dolog gondolom, amit nehéz csak így azt mondani, hogy jó lenne munka után is bemenni, ezért egy egész infrastruktúra álljon át erre, ez nem olyan egyszerű szerintem. És legyen kávézó is. Igen. Anyák visszasegítése a munkába például több bölcsöde létrehozásával. Ez amúgy bölcs lenne, mert tényleg bölcsödékből kevés van, de valószínűleg ez is olyan, hogy ezt mindenki is ismeri ezt a problémát, mindenki tudja, mindenki szeretné reméltek megoldani, de valószínűleg az, hogy nekünk is van ismerőseink között, aki ezt tanulta, aki bölcsödébe dolgozott. Nincs, aki abba dolgozik. Hát igen, csak nem voltak megfizetve, és ezért ott hagyták. Ismerünk több embert, aki bölcsödében dolgozik, és már nem, úgyhogy valószínűleg ott is valószínűleg már kevesen vannak a pályán, már nem fognak visszamenni, már nem sokan mennek, nem majd meg lehet nézni, hogy hányan jelentkeztek egyetemen erre. Itt is valószínűleg, hogy ezt helyreállítsák, hogy elég bölcsödei dolgozó, az sok év munkája lesz, amíg ez újra termelődik, hogy elég ember van. Szóval ezek ilyen hosszú távú problémák, ahol nehéz szerintem ilyen önkormányzati szinten megoldani. Az, hogy az önkormányzat megszakadhat, úgy nyilván alig van pénze mindenre, de hogy megszakadhat, hogyha országos szinten nem termelődik elég bölcsödei dolgozó, akkor hiába állott a önkormányzat, hogy figyelj, én csinálok ide egy bölcsödét, csak nincs, aki dolgozom benne. Indítványozni fogják, hogy az agglomerációból érkezők hajóval is érkezhessenek munkába. Jó. Sajáttal? Igen. Igen, mondjuk a BKV hajó az jó poén. Úristen, nagyon jó. A szigetre mész vele, de hogy így meg egyszer így végigmenni, de amúgy nem egy gyors dolog, az biztos. Hát igen, nem. Én is egyszer akartam tényleg használni úgy menetrendszerű hajóként, amikor megbeszéltük, hogy a Margit híd Budai hídfőnél dolgoztunk, és volt egy cimborám, akivel Dél-Pestre mentünk haza, és hogy akkor lemegyünk hajóval, majd valamelyik nyári ilyen pénteki munkanapunk után, és akkor elsörözgetünk. Aztán nem csináltuk meg. Úgyhogy pedig amúgy rohadt jó ez a BKV hajó, csak tényleg nehéz jól kihasználni. Hát nem arra van, hogy hogy gyorsan eljuss A-ból B-be. Nem, viszont eszméleten jó feeling élmény. Jó, ja. Persze, de az, hogy hajóval érkezhessenek munkába, az na jó, nem tudom, valaki eddig csak ilyen motorcsónakokon utazott, vagy nem tudom, de hát ez meg kell nézni, külföldön van-e olyan, hogy a várost átszelő nagy folyó a fő tömegközlekedési eszköz, és ritkán lesz ilyen szint. Nem? És van funkció ennek, de nem biztos, hogy ezek itt a fő problémák, de hát legalább próbálkoznak. Igen, de itt Karácsony ugye arról beszélt, hogy a Magyar Péternél ilyen hajós lobby van, és akkor én jöttem, most ti jöttök, ez a szlogán? Korrekt. Hát, amúgy Magyar Péter, én azért nem tudom, mi lesz vele, vannak fenntartásaim vele kapcsolatban. Szerencsé, hogy a csomó máson még több fenntartásom van, de azért ezeket a fenntartásokat továbbra is jelezni fogom. Izgalmas. Idők még nem győztek meg, de még nagyon sok idejük van. Sajnos most már nem tudjuk meg, hogy mi számít megcsalásnak, de holnap, ha itt lesztek, akkor reméltek, holnap már meg fogjuk tudni. Holnap elmeséljük nektek, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek.